Ezek itt az őzek, vagy nem, hát az őzek, és az egyik, látjátok, nagyon szeretné a kaját. A másik meg csak néz, tehát ő türelmes. Tehát a második az ilyen, egy ilyen elég furán, így áttugja az orrát a rácson, kerítésen.